Açık Gazete. Merhabalar, bugün 19 Eylül Perşembe. Yıl 2024, ay 9, gün 263, Hızır 137. 1446 Hicri, Rebiülevvel 16, 1440 Rumi, Eylül 6. Fırtına ve yağmur. Günün tarihi. 449 yıl önce bugün, 19 Eylül 1575 yılında, 3. Murat tarafından yaptırılan İstanbul Rasathanesi, devrin Şeyhülislam'ının kışkırtması sonucu 1580 yılında, yani 5 yıl sonra yıktırıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Bey fark ettiğiniz üzere bugün de yok. Hafif bir hastalık geçiriyor kendisi. Muhtemelen pazartesiden itibaren tekrar bizimle olacak. Dün olduğu gibi bugün de tek başıma sunuyor olacağım Açık Gazete'yi. Teknik ekipte her zaman olduğu gibi Andrei Gritsku bulunuyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Açılışta çaldığımız parça Freda Payne, Bring the Boys Home, Çocukları Eve Getirin şarkısıydı. Neden çaldık? Freda Payne 1942 yılında bugün dünyaya gelmiş. Dinlediğiniz Bring the Boys Home, yani Çocukları Eve Getirin, Geri Getirin ya da 1971 yılında yayınlanan Contact isimli albümde yer alıyormuş. Bring the Boys Home 1971 yılında Vietnam Savaşı döneminde ritim ve blues şarkıcısı Freda Payne tarafından kaydediliyor. Giderek popülerliğini yitiren bir savaşa, yani halk desteğini yitiren bir savaşa asker gönderilmesini hedef alan savaş karşıtı şarkılardan bir tanesi o dönemin. Aynı albümde bir diğer ünlü savaş karşıtı I Shall Not Be Moved şarkısı da yer alıyormuş. Amerika Birleşik Devletleri Komutanlığı o dönem şarkının çalınmasını yasaklamış. Gerekçe olarak da düşmana fayda sağlayacağı gösterilmiş. Amerika Birleşik Devletleri nüfusu içerisindeki oranlarına kıyasla Amerikan askerlerinin normalden daha büyük bir kısmını siyahlardan oluşturduğu özellikle bu Vietnam Savaşı'nda biliniyor. Askerlerin çoğu öldürüldükleri sırada yaş ortalamaları yani öldürülen askerlerin 20'ymiş. Sadece 20'ymiş yaş ortalaması. Bu sebeple Bring the Boys Home, Çocukları Eve Geri Getirin diye bir şarkı yapılıyor. Freda Payne silahları bırakın demesine rağmen bugün haberlerde de yer vereceğiz. Artık sadece silahlarla değil çağrı cihazları ve hatta telsizler dahi bombaya, suikast silahına dönmüş durumda. Ama şarkının sözlerine kısaca bakacak olursak şöyle diyor Freda Payne. Babalar yalvarıyor, aşıklar yalnız, anneler dua ediyor. Oğullarınızı eve geri getirin, onları uzaklara götürdünüz. Evet bunu yaptınız. Gemilerde ve uçaklarda anlamsız savaşa boşu boşuna ölümle yüzleşmeye götürdünüz. Çocukları eve getirin. Çocukları eve getirin diye devam ediyor. Silahlarınızı bırakın. Gökyüzünde yürüdüklerini görmüyor musunuz? Ölen tüm askerler eve gitmeye çalışıyorlar. Eve gitmeye çalıştıklarını görmüyor musunuz? Diye sesleniyor Freda Payne. Evet bu açılışımızdan sonra tarihte bugüne bakacak olursak da 1893 yılında bugün Yeni Zelanda'da kadınlar oy hakkını kazanıyorlar. Çok erken bir tarihte elde edilmiş olan bu oy kullanma hakkı için Yeni Zelanda Kadın Hareketi 20 yıl boyunca mücadele etmiş. Üstelik diğer ülkelerdeki feminist hareketlerden farklı olarak Yeni Zelanda hareketine yerli Maori halkı ve işçi sınıfı kadınları da büyük destek vermiş. Sonuçta da sadece beyaz ve varlıklı kadınlar için değil, tüm kadınlar için bu hak tanınmış 1893'te. İlginç bir şekilde Britanya İmparatorluğu'nda kadınlar uzun mücadeleler sonucu 1918'de bu hakkı kazanabilirken birçok Britanya sömürgesinde kadınlar çok daha erken tarihlerde oy kullanma hakkını kazanmışlar. İlk olarak Man Adası'nda 1881 yılında, ardından da Yeni Zelanda'da 1893 yılında bugün kadınlar parlamento seçimlerinde oy kullanmaya başlıyorlar. Böylece Yeni Zelanda kadınlara oy hakkını tanıyan da ilk devlet olmuş. 1941 yılında bugün ise Almanya'da Yahudilerin Davut yıldızı takmaları mecbur kılınıyor. 1940'lı yılların başlarına kadar Yahudiler için Nazi Almanya'sı bir cehenneme dönmüş durumda. Yahudiler memuriyetten atılmış, neredeyse her türden mesleği icra etmeleri yasaklanmış, okullardan uzaklaştırılmış, kısacası sosyal hayattan tümüyle dışlanmış durumdalar. Nazilerin arka arkaya Avrupa devletlerini işgal etmesi ve buralarda ölüm kampları oluşturmasının ardından Yahudilere yönelik ırkçı uygulamalarda da şiddetin dozu artıyor. 19 Eylül 1941'de uygulanmaya başlanan bir polis yönetmeliğine göre 7'den 70'e bütün Yahudiler giysilerinin görünür bir yerine sarı renkli bir Davut yıldızı takmak zorunda kalıyor. Sokağa günde ancak 1 saat çıkabiliyorlar bu Davut yıldızı ile birlikte. Kollarında yıldız olan Yahudilere sokaklara her türden eziyet yapılıyor. Pek çok dükkan sahibi Yahudilere herhangi bir şey satmayı reddediyor. Böylece Yahudiler sosyal hayattan tamamen dışlanmış oluyor ve ölüm kamplarına götürülmeleri de kolaylaşıyor. Buna dair haberlerin yayılması da o dönem önlenmiş. Evet, tarihte bugün de bu şekildeydi. Bugün yayına sel ve fırtına haberleriyle başlayıp fosil yakıtlara verilen dev teşviklere dair arka arkaya çıkan raporlar ve de hala devam eden yeni fosil yakıt çıkarma anlaşmalarıyla devam edeceğiz. Türkiye'de de en sıcak yaz mevsimlerinden birinin yaşandığına dair haberlerle birlikte artan obruklar ve yaşam savunucularının mücadelesine dair yine haberler olacak. İlk yarım saati bu şekilde tamamlayacağız. 8.30'da ise bir konuğumuz olacak. Dün Zonguldak'ta görülen Afgan maden işçisi Vezir Muhammed Nurtani'nin öldürülmesi davasına katılan göçmen ve mülteci dayanışma aktivisti Dila Ak bizimle olacak. Davayı konuşuyor olacağız kendisiyle de. Şimdi ilk haberimiz Myanmar'dan. Myanmar'daki selden ölenlerin sayısı 226'ya çıktı. 77 kişi de kayıp diyor Independent Türkçe. Myanmar'da Yagi kasırgasının yol açtığı sellerde ölü sayısı 226'yı bulmuş. Fakat hemen burada hatırlatmak gerekiyor. Yagi fırtınası ya da tayfunu önce Filipinleri vurmuştu. Biz de geçtiğimiz hafta buna yer vermiştik. Filipinler'de sel ve toprak kaymasına yol açarak ülkenin kuzeyinde 20 kişinin ölümüne neden olmuştu. Sonra güçleniyor, daha da güçlenerek Çin, Vietnam ve işte en son Myanmar'ı vuruyor. Yagi tayfunu ya da kasırgası. Çin'i vurduğunda süper tayfun deniyordu. Son 10 yılın en güçlü tayfunu deniyordu. 1 milyon kadar kişi Çin'de tahliye edildi. 4 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra Vietnam'a ulaştığında 127 kişinin ölümüne sebep olmuştu. 50 bin kişinin de tahliye edildiği ve 6 milyon kadar kişinin elektriksiz kalmasına neden olduğu yer almıştı. Bunları da verme fırsatımız olmuştu Açık Gazete'de Ömer Bey ile birlikte. 48 binden fazla evin hasar gördüğü haberi de vardı Vietnam'da. Ayrıca 1174 çiftlik hayvanı ve 732.321 de kümes hayvanı ölmüştü maalesef bu Yagi tayfununda. Şimdi de Myanmar'ı vurmuş ve burada da ölü sayısı 226'ya çıkmış durumda. Devlet televizyonu Yagi tayfununun ya da kasırgasının neden olduğu yıkıcı sellerin yaklaşık 260 bin hektar pirinç tarlasını ve diğer mahsulleri de yok ettiğini söylüyor. Myanmar genelinde yaklaşık 631 bin kişi sellerden olumsuz etkilenmiş. Ülke yakın tarihindeki en kötü sel felaketi olarak kaydedildiği bildiriliyor. Myanmar'dan Afrika'ya geçecek olursak burada da ölümcül sellerin kaynağı alışılmadık atmosfer bileşenleri diye Yeşil Gazete'de bir haber var. Orta ve Batı Afrika'da bu yaz meydana gelen seller nedeniyle en az 1.000 kişi ölmüş durumda ve milyonlarca kişi de göç etmek durumunda kalmış. 10 yıllardır görülen en şiddetli yağışlar deniyor. Nijerya, Mali ve Nijer'in bazı bölgelerinde. Özellikle buralar etkilenmiş durumda. Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde aşırı yağışlara bağlı olarak Alao Barajı taşmış. Ve bunun üzerine meydana gelen sel de hayvanat bahçesi. Sanda Kyarimi Park hayvanat bahçesinde bulunan hayvanların %80'inden fazlası boğularak ölmüştü. Timsahlar ve yılanlar gibi bazı tutsak hayvanlar da serbest kaldı diye hatırlatıyor Yeşil Gazete. Son haftalarda Çad, Fas ve Cezayir gibi Eylül ayında genellikle 2,5 santim veya daha az yağış alan birçok bölgede sel baskınları yaşandığı söyleniyor. Tüm bunların arkasında bir atmosferik değişim varmış. Son aylarda tropikal yakınsama bölgesi denilen önemli bir iklim özelliğinin yüzlerce kilometre kuzeye kaymış olmasının bu sellere sebep olduğunu açıklıyor bilim insanları. Bazı iklim çalışmaları insan kaynaklı iklim değişimiyle bu tropikal yakınsama bölgesinin kuzeye doğru hareket ettiğini söylüyorlar. Bu iklim unsurunun kuzeye doğru kayması bu tür yağışların nadir olduğu ve toprağın büyük miktarda nemi ememediği Sahra Çölü'nün merkezine tekrarlayan yağış dönemleri getiriyor deniyor haberde. Ancak aşırı yağışlar toprağın yağmuru emmesine izin vermiyor. Sular yüzeyden akıp yerleşim yerlerine doluyor diye Yeşil Gazete'de ayrıntılı bir haber var. Bir diğer sel ve aşırı yağış haberi de Orta Avrupa'dan. Avrupa'da özellikle Polonya'da bu yağışlar sert etkisini göstermiş durumda ama sadece orada değil, Avusturya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya bunların her birisinde geçtiğimiz hafta boyunca seller yaşandı. Askerler, acil durum çalışanları ve gönüllüler Polonya'nın üçüncü büyük kenti Wrocław'ın çevresindeki suların yükselmesi sebebiyle savunma hatlarını, yüksekliklerini güçlendirmek için gece boyunca mücadele etmişler. Ama aynı zamanda Orta Avrupa'da bu sel felaketleri yaşanırken Portekiz'de de orman yangınları sürüyor. Aynı anda 100 ayrı yerde çıkmış orman yangınları, çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bu ikisinin birden ele alan Guardian haberi, John Hanley'nin haberinde bu radikal hava olaylarının Avrupa'da görülen hem de aynı anda görülen bir tarafta sel ve ölümler, öbür tarafta orman yangınları ve ölümler hepsinin kökeninde iklim değişimi olduğuna yer vermiş. Evet, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'da 5 gün içinde Eylül ayı ortalamasının 5 katından fazla yağış düşmüş. 4 ülkede 23 kişi hayatını kaybetti bu seller sebebiyle Orta Avrupa'da. Portekiz'de Salı gecesi geç saatlerde ülkenin kuzey kesimlerinde çok sayıda orman yangını meydana geliyor ve bu sebeple hükümet felaket durumu ilan etmiş. Orman yangınları en az Portekiz'de 7 kişinin ölümüne, onlarca evin yıkılmasına ve on binlerce hektarlık ormanın ve çalılık alanın yok olmasına da neden olmuş. Bu Portekiz'de yüzden fazla evet noktada yaşanan orman yangınlarında alevler arasında itfaiyeciler de sıkışıyor ki ölenler arasında, bu ölen 7 kişi arasında itfaiyeciler de var. 50 kişi de yaralanıyor. Sadece tek bir bölgede orman yangınlarının en güçlü olduğu Aveiro bölgesinde son 2 günde yanan ormanlık ve çalılık alanın 10 bin hektarı buldu ve bunun bu yıl ülke genelinde yanan orman miktarıyla, alanla daha doğrusu, aynı olduğu söyleniyor. Bu Guardian haberinde John Hanley'nin insani maliyetin ötesinde üye devletler artan hasar, onarım faturaları ve afet sonrası uzun toparlanma süreleriyle başa çıkmakta da zorlanıyor denmiş. 1980'lerde afetlerin ortalama maliyeti 8 milyar euro iken 2021 ve 2022'de hasar yılda 50 milyar euroyu geçmiş. 8 milyardan 50 milyar euroya çıkmış 20-40 yıl içerisinde maliyetler, afetler kaynaklı olarak. Dolayısıyla eylemsizliğin, yani iklim değişimi konusunda eylemsizliğin maliyeti eylemin, yani harekete geçmenin, fosil yakıtlardan çıkmanın maliyetinden çok daha fazla diye John Hanley bir yorumda bulunmuş bu haberde. Evet, dünyanın dört bir yanında bir yandan bu Extreme Temperatures Around the World hesabına Hızlıca bakacak olursak da Hindistan'da yine sıcaklık rekorları var. Dünyanın birçok yerinden her gün günlük olarak sıcaklık rekorlarını derliyor. Bildiğiniz üzere Extreme Temperatures Around the World hesabı 41 derece, 39 derece, 38 derece il il ya da köy köy yazmış Profesör Herrera. Güney Afrika'da, Güney Amerika'da yine sıcaklık rekorlarından bahsediliyor. Brezilya'da 38-39 dereceler, 42 derece Cuiabá bölgesinde Brezilya'da görülmüş. Önümüzdeki günlerde 45 dereceye varacak diye de not düşmüş Profesör Herrera. Kanada'da yüksek sıcaklıklar var bu mevsime göre. 30 dereceyi aşan sıcaklıklar olduğundan bahsediyor. Avrupa'da radikal farklılıklardan söz ediyor. Avrupa'nın özellikle kuzey bölgelerinde aşırı sıcaklar var. Yani aslında soğuk olması gereken yerlerde aşırı sıcaklar var. Orta ve Güney Avrupa'da ise yağış, yüksek miktarda yağışlar var. Bunu bir çelişki, yani aynı anda bir kıtada yaşanan radikal iki farklı durum olarak anlatmış Profesör Herrera. Bütün bu iklim değişimi kaynaklı felaketler yaşanırken elimizde bir de fosil yakıtlara verilen muazzam teşvikler var, teşvik haberleri var. Öncelikle ilk haber ActionAid'den geliyor. Finans nasıl fosil yakıt şirketlerine akıyor başlıklı bir rapor açıkladılar. Çarşamba günü açıklanmış rapor. Fiona Harvey, Guardian gazetesinde yer veriyor bu rapora. Finans nasıl akıyor başlıklı ve alt başlıkta küresel güneydeki iklim krizini körükleyen kamu finansmanının şirketler tarafından ele geçirilmesi. Alt başlık da bu şekilde. ActionAid analistleri sübvansiyonların birçoğunun hükümet ve kamu kurumlarının şirketler tarafından ele geçirilmiş olmasından kaynaklandığını söylemişler. Rapora göre fosil yakıt şirketlerine, yoğun tarım faaliyetlerine ve gelişmekte olan dünyadaki diğer zararlı endüstrilere yılda 650 milyar dolardan fazla kamu sübvansiyonu verilmiş. 650 milyar dolardan fazla yıllık. Gelişmiş ülkelerde bu tür zararlı faaliyetleri aktif olarak gelişmekte olan ülkeler, yoksul ülkelerde sübvanse ediyorlar deniyor. Örneğin İngiltere fosil yakıtlara yönelik etkin sübvansiyonlara yılda yaklaşık 7,3 milyar dolar ayırıyormuş. Gelişmekte olan ülkelerde söz konusu olan meblağlar tamamı bir araya getirildiğinde, toplandığında Sahra Altı Afrika'daki tüm çocukların yıllık eğitim masraflarının 3,5 kat fazlasına denk geliyormuş. Yani fosil yakıt çıkaran şirketlere verilen bu teşviklerle Sahra Altı Afrika'nın tüm çocukları okutulabilir, bütün masrafları karşılanabilir. Hatta 3,5 kat daha fazlası da bu bütçeye olarak ayrılabiliyormuş. Analiz gelişmekte olan dünyadaki yenilenebilir enerji projelerinin fosil yakıt sektöründen 40 kat daha az destek aldığını ortaya koymuş. Fosil yakıtlara 40 kat fazla destek var yenilenebilir enerji yerine. ActionAid International Genel Sekreteri Arthur Larock şöyle söylüyor. Bu rapor zengin şirketlerin asalak davranışlarını gözler önüne seriyor. Kamu fonlarını hortumlayarak ve iklim krizini körükleyerek küresel güneydeki yaşamı tüketiyorlar demiş. Ancak zengin ülkelerdeki hükümetleri de suçluyor Larock. Bu sirkin sona ermesinin zamanı geldi. İklim krizini sona erdirmek için gerçek taahhütlere ihtiyacımız var diyor. Yazarlar, yani raporun yazarları, yıkıcı sübvansiyonlara son verilmesi, zengin ülkelerden daha fazla kamu finansmanının gelişmekte olan dünyadaki düşük karbon çabalarına yönlendirilmesi ve finansmanın yıkıcı ya da zararlı endüstrilere yönlendirilmesinden önce bankacılık sektörünün insan hakları, sosyal ve çevresel hususlar için asgari standartlar gerektirecek şekilde daha sıkı bir düzenleme yapması çağrısında bulunuyorlar bu raporda. Bir başka rapor daha var yine teşviklerle ilgili. Bu sefer Earth Earth Track adlı kuruluşun raporu. Patrick Greenfield yine Guardian gazetesinde yazmış onu da. Devletlerin ormansızlaşma, su kirliliği ve fosil yakıt tüketimine doğrudan maddi destek sağladığını gösteren bir rapor bu. Dünya küresel ısınmayı tetikleyen ve doğayı tahrip eden sübvansiyonlara yılda en az 2,6 milyar dolar harcıyormuş. Örnekler arasında aşırı avlanmaya neden olan büyük balıkçı gemilerine verilen devlet destekleri, benzin, sentetik gübre ve monokültür ürün üretimini sübvanse eden hükümet politikaları gibi alanlar var. Tüm bunları 2,6 milyar dolar sübvansiyonda bulunuluyormuş. Rapor çevreye zararlı sübvansiyonların yıllık toplamının en son 2022 yılında yayınlanan analizden bu yana 800 milyar dolardan fazla veya enflasyona göre ayarlandığında 500 milyar dolar daha arttığını ortaya koyuyor. Bu artış fosil yakıt sübvansiyonlarının keskin bir şekilde artmasına neden olan Ukrayna'daki savaşın sonuçlarından kaynaklanıyor denmiş. Bu arada tekrar kontrol ediyorum rakamları. Şöyle bir yanlışlık var. 2,6 milyar dolar değil tabii ki. 2,6 trilyon dolardan söz ediyoruz ve 2022'den bu yana 500 milyar dolar bu sübvansiyonlarda artış var. Küresel gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %2,5'una denk geliyor. 2,6 trilyon dolar. Bunun önemli bir kısmının insanlara ve doğaya fayda sağlayan politikaları için yeniden kullanılabileceğini söylemiş raporu yazan bilim insanları. 2,6 trilyon dolarla ekolojiyi tahrip eden şirketlere teşvik vermek yerine iklim değişimini ve ekolojiyi korumak için harcayabilirsiniz. Çok ciddi bir bütçe diyorlar. Dünya gayri safi yurt içi hasılasının %2,5'u. Tüm dünya hükümetleri Aralık 2022'de COP15'te yani Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Kunming-Montreal biyoçeşitlilik anlaşmasının bir parçası olarak zaten bunu taahhüt etmişlerdi. Yani gereken bütçeleri ayıracaklarını taahhüt etmişlerdi ama bu bir türlü gerçekleşmiyordu. Aranan bütçe burada diye uyarıyor bilim insanları bu Earth Track adlı kuruluşun yayınladığı raporda. Evet, buradan fosil yakıt şirketleri bu arada neler yapıyor diye de bakacak olursak New Weather Institute tarafından bir rapor hazırlanmış. Burada da şöyle söyleniyor. Petrol ve gaz şirketleri sporda yeşil badana için 5,6 milyar dolar para harcıyorlarmış. Bu da Yeşil Gazete'de yer alan ayrıntılı bir haber. Bu rapora göre en fazla fosil yakıt şirketlerinin yatırım yaptığı spor alanları futbol, motor sporları, rugby birliği ve golf olmuş. Sponsorlar arasında bu çeşitli işte özellikle uluslararası maçlara, liglere, turlara diyorum. Tabii turlar da var motor sporları arasında ama turnuvalara para veren şirketler, fosil yakıt şirketlerinin birinci sırasında Suudi Aramco şirketi yer alıyormuş. Daha sonra Shell, Total Enerji ve INEOS petrokimya devi deniyor. Onların olduğu yer alıyor. Yani kendilerini aklamak için her türlü fırsatı kolluyorlar. Bu arada Türkiye'den yeni bir müjde geldi. BOTAŞ, Total Enerji ile 10 yıllık LNG yani sıvılaştırılmış gaz anlaşması imzaladığını duyurdu. Yine bunun haberini aslında geçtiğimiz günlerde vermiştik. Middle East Eye çünkü böyle bir anlaşmanın kapıda olduğunu yazıyordu. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir müjde daha veriyoruz diyerek geçtiğimiz haftalarda Shell ve ExxonMobil ile yapılan anlaşmaların üzerine onlarla da yine sıvılaştırılmış gaz alımı anlaşması yapılmıştı. Şimdi Total Enerji ile 10 yılda toplam 16 milyar metreküp LNG sıvılaştırılmış gaz tedarik edileceğini açıkladı bizlere. Bu arada Middle East Eye sitesi Türkiye'nin bir Türk enerji araştırma gemisini korumak için Somali sularına fırkateynler göndermeyi planladığını da yazdı. Yani Türkiye hem çok fazla kendi sınırları içerisinde özellikle Akdeniz'de, Ege'de fosil yakıt çıkarma girişimlerine devam ediyor. Bir yandan Shell'le, ExxonMobil'le, Total Enerji'yle yeni fosil yakıt alımı üzerine anlaşmalar yapıyor. Bir de kendisi Afrika ülkelerinde fosil yakıt çıkarma girişimlerinde bulunuyor ve hatta bu gemilerin araştırma yapacak gemilerin koruması için kendi donanmasını da bölgeye gönderiyor. Türkiye ile Somali arasında Mart ayında imzalanan bir petrol ve gaz arama anlaşması uyarınca Ankara, Somali sularını dış tehditlere karşı koruma yetkisine sahip olmanın yanı sıra Somali Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde enerji kaynakları arama ve sondaj yapma hakkını da elde etti deniyor haberde. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar geçen hafta basına yaptığı bu müjdede Türkiye petrollerinin Somali denizlerinde her biri 5000 kilometre karelik 3 saha için ruhsat sahibi olduğunu söylemişti diye hatırlatılmış. Bayraktar ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu sismik çalışma yürütecek gemiyi koruyacağını da söylemiş. Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak da Ankara'nın bölgenin güvenliğini sağlamak üzere iki fırkateyn ve ilave yardımcı savaş gemilerini konuşlandırmayı planladığını söylemişler. Bayraktar Somali açıklarında olası bir keşif durumunda bölgede petrolün üretim paylaşım anlaşması kapsamında Somali Devleti ile Türkiye arasında paylaşılacağını söylemiş. Ülkemizdeki rafinerilere getirebiliriz diyor. Üstelik Somali'den çıkarılacak petrolü ya da gazı dolayısıyla hızlı bir şekilde ticarileştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması mümkün olacak demiş kendisi. Ve tabii iklim değişimine dair herhangi bir söz söylememiş. Ama iklim değişiminden en fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi Türkiye. Avrupa en hızlı zaten kıta olarak en fazla ısınan kıta deniyordu. Akdeniz'de en fazla ısınan denizlerin başında geliyordu. Türkiye'de 1970'den beri görülen en sıcak yaz yaşandı. 76 milyon insan 30 gün aşırı sıcaklığın etkisinde kaldı diye gazete Oksijen'de bir haber var. Türkiye bu yaz 1970'ten beri görülen en sıcak yaz olarak kayıtlara geçti deniyor. Son dakikalarımızda olduğumuz için hızlanıyorum. Türkiye'de sadece bu aşırı sıcak dalgası değil, aynı zamanda bir kuraklık durumu da söz konusu ve bunun da neden olduğu olaylardan bir tanesi obruklar. Türkiye'nin obruk tehlike ve risk haritası güncelleniyor denmiş Independent Türkçe'de. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama Araştırma Merkezi ve AFAD Başkanlığı Obruk Eylem Planı kapsamında tehlike ve risk haritasının güncellendiğini söylüyor. Bu rapora göre Türkiye'de 16 il belirlenmiş. Bu illerin büyük çoğunluğunda bu yıl obruklar görüldü deniyor. Yani obruklar dediğimizde evet Konya ilk akla gelendir bildiğiniz üzere ama sadece Konya değilmiş. 16 ilde aralarında Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Diyarbakır, Bitlis, Batman diye devam ediyor. Liste uzun bir liste. Her yerde obruklar görülüyor. Bunun sebebi de hem aşırı sulama, yer altından su çekilmesi hem de kuraklık diye bilim insanları uyarmış ve son olarak da Reşit Kibar için yaşam nöbeti. Doğamıza yönelik saldırılara izin vermeyeceğiz diyor Artvin'in yaşam savunucuları. Artvin Borçka ilçesinde can kurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alan projesine karşı ağaçlarını korumak isterken öldürülen Reşit Kibar için yaşam nöbeti tutulmaya devam ediyor. STK'lar, dernekler ve diğer gruplar, yaşam savunucuları bir araya geliyorlar. Dün Hopa ilçesinde saat 17'de başlamış yaşam nöbeti. Burada yapılan açıklamada son yıllarda hem ülke genelinde hem de bölgemizde yoğunlaşarak artan madencilik faaliyetleri yaşam alanlarımızı ciddi derecede tehdit etmekte diyorlar. Doğamıza yönelik bu saldırı şirketlere kar, doğamıza ise ekolojik yıkım ve yağma bırakmaktadır diyerek bu zaten kendisi de nöbetteyken tüfekle vurularak öldüren Reşit Kibar'ın ardından yaşam nöbetine devam ettiklerini söylüyor aktivistler. Evet, şimdi bir ara verelim. Ardından bu bir konuğumuz olacak ve onunla birlikte göçmen ve mülteci dayanışma ağı aktivistlerinden Dila Ak bizimle olacak. Zonguldak'ta görülen Afgan işçi vezir Muhammed Nurtani'nin yakılarak öldürülmesi dava duruşmasında yaşananları konuşacağız. Açık Gazete. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Peyk grubundan Köleler ve Kilitler isimli mülteciler için yazılmış şarkıyı dinlediniz. 15 Eylül'de gerçekleştirilen 16. Uluslararası Hrant Dink ödül töreninde de sahne almıştı Peyk ve bu şarkıyı mülteciler için yaptıkları Köleler ve Kilitler şarkısını söylemişlerdi. Sözlerinde gemiler eski balık için olan kaçak kim diye söylüyor. O da işin yalanı, nereye kaçarsan kaç, felek bulur kaçanı diyorlar. İşimiz var, gücümüz var, saçma sapan derdimiz var. Sözüm ona, tanrımız var, merhamet yok. Sözde insanlar korkar Allah'tan, Galubela'dan bu yana. Bir gemi batıyor cani sulara, yalanı bol, kölesi bol dünyanın, kapısı bol, kilidi bol gemisi diyorlar. Keşke anlattıklarım yalan olsa, insanın insanın ettiğine bak diye bitiyordu sözleri. İnsanın insana ettiğine bak diyerek bir konuğumuz olacak şimdi. Göçmen ve mülteci dayanışma ağı aktivistlerinden ve dün Zonguldak'ta görülen Afgan işçi Vezir Muhammed Nurtani'nin yakılarak öldürülmesinin duruşması hakkında konuşacağız. Dila Ak bizimle. Merhaba Dila, hoş geldin. Merhaba Özdeş, hoş buldum. Evet, istersen kısaca bir bu davanın ne olduğu meselesini özetleyeyim öncelikli olarak. 10 Kasım 2023'te 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Muhammed Nurtani yanmış olan cesedi ormanlık bir alanda bulunmuştu ve ondan sonra işler hala bir sır perdesi halinde devam ediyor. Davanın iddianamesinde madencinin kaçak maden ocağında vagon arasına sıkıştığı, ocak sahiplerinin de olay ortaya çıkarsa ocak kapanır diye düşünüp hareket ettikleri ve kendisini yaktıkları ve ormanlık alana attıkları iddia edilmişti. Sanıklar iştirak halinde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Ancak daha sonrasında yeni bulgular da ortaya çıktı ve dün davanın duruşması gerçekleşti. Sen de İstanbul'dan oraya giden aktivistlerden bir tanesiydin. Göçmen ve mülteci dayanışma ağı bir grup olarak dava takibi için gitti. Hatta biraz itiş kakış da olmuş orada. Özellikle Evrensel Gazetesi'ndeki haberde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Biraz bahsedebilir misin Dilla, davadaki gelişmeler ve duruşma sırasında yaşananlar hakkında? Tabii. Ben davadan bahsetmeden önce böyle bir tık geriye gidip önce biraz Nurtani ailesinden de bahsetmek istiyorum. Bu sürece gelinen evrede yaşadıklarından da bahsetmek istiyorum. Önemli olduğunu düşündüğüm için daha sonrasında davayla alakalı ayrıntıları da vereceğim. Tabii. Nurtani ailesi Afganistan'daki işte zor yaşam koşulları, yoksulluk, savaş gibi nedenlerle Afganistan'dan İran'a 23 yıl önce göç etmişler. İran'da büyük oğulları bir trafik kazası geçiriyor ve bu kaza sonucunda doktor aileye danışmadan büyük oğullarının bacağını kesiyor. Bunun üzerine aile doktordan şikayetçi oluyor fakat doktor İran'da tanınan birisi ve yönetimin de baskısıyla aile suçlu bulunuyor. Ve İran'dan sınır dışı edileceklerini öğrendiklerinde Türkiye'ye, Van'a kaçıyorlar. Van'da göç idaresinde tutuluyorlar. Bir süre konteynerde yaşıyorlar. Önce Iğdır'a, daha sonra da Göç İdare Müdürlüğü tarafından Zonguldak'a yönlendiriliyorlar. Bu süreçte aile, bu arada yakın zamanda gerçekleşiyor yani 6 ay içerisinde. Aile oturma izni için 3 kez müracaat ettiğinden bahsediyor. Fakat Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş. Şimdi vahşetin yaşandığı güne dair sen de kısa bir giriş yaptın. O şeyden de bahsedeyim, olaydan da bahsedeyim. Bu süreç içerisinde, Türkiye'de yaşadıkları süreç içerisinde Vezir Nurtani günübirlik işler yaparak ailesini ve kendisinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Öldürülmeden 3 hafta önce senin de bahsettiğin gibi 9 Kasım'da katledildiği madendeki işi buluyor. Fakat maden kaçak olarak işletildiği için Vezir Nurtani ormanlık bir alana götürülerek burada yakılarak katlediliyor. şöyle bir bilgi de öğreniyoruz. Yani Maden 6 maden, Kasım'da. çok özür dilerim, maden kaçak, dolayısıyla vergi vermeyen bir patrondan söz ediyoruz. İşçiler de Evet. göçmenlerden oluşturuluyor. Böylelikle ucuza uzun saatler çalıştırılan işçilerden söz ediyoruz. Evet. Maden 6 Kasım'da kapatılıyor. Yani Nurtanî öldürülmeden 3 gün önce Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve jandarma ekipleri tarafından kapatılıyor. Fakat maden ruhsatsız bir şekilde kaçak olarak işletilmeye devam ediliyor. Ve burada da senin bahsettiğin gibi de Vezir Nurtanî kayıtsız ve güvencesiz bir şekilde çalıştırılıyor. Şimdi buradaki davanın ayrıntılarına şuradan dolayı tam girmeyeceğim. Çünkü hani haber kaynaklarından ve verilen ifadelerden öğrendiğimiz bazı kan dondurucu şeyler var, ayrıntılar var. Fakat bunların arasındaki çelişkilerden dolayı da hani şunu biliyoruz. Evet. İşte Nurtanî'nin önce fenalaştığını ve yere düştüğünü, müdahale edilmek istendiğini, işte 112'nin aranmasını talep edenlerin olduğunu biliyoruz. Ya da işte kalp masajı yaptığını iddia eden bir işçi var. Daha sonra bu maden ocağının ortakları Nurtanî'yi hastaneye götüreceğini söylüyor. Fakat başka bir işçiyle birlikte maden ocağı ortakları Nurtanî'yi ormanlık bir alana götürerek üzerine benzin döküp yakıyorlar. Bu arada o gün Nurtanî'nin eve gelmemesi üzerine eşi de Kamergül Maliki Nurtanî kendisine daha önce Vezir Muhammed Nurtanî'nin verdiği bir telefon üzerinden eşine ulaşmaya çalışıyor. Eşinden önce madende çalıştığını söylüyorlar. Fakat sabah olduğunda hala gelmediğinde aynı numarayı aradığında telefonlara çıkılmıyor. Bunun üzerine polise kayıp başvurusunda bulunuyorlar. Daha sonra ormanlık alandan geçen başka birileri Vezir Nurtanî'nin yakılmış cesedini görerek gerekli ekiplere bildiriyor. Ve daha sonra eşi teşhis etmesi açısından, ceset teşhis etmesi açısından morga çağrılıyor. Ve olay bu şekilde, yani dava süreci aslında bu şekilde başlamış oluyor. Şimdi biz göçmen ve mülteci dayanışma ağı olarak dün Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 2'de görülen davaya katılmak için Zonguldak'a gittik. 6 tane şüpheliden 3'ü tutuklu olarak yargılanıyor bu dava sürecinde. Biz davaya girmeden önce basın açıklaması yaptık adliyenin önünde. Burada Emet Genel Başkanı Seyit Aslan, Göç İzler İzmir'den bir avukat arkadaşımız ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki konuyla alakalı görüşlerini belirttiler. Daha sonra biz de önce Farsça sonra Türkçe olacak şekilde basın açıklamamızı gerçekleştirdik ve davaya katılmak için adliyeye girdik. Bizim katıldığımız tabii burada duruşma salonundaki yer kısıtı olduğu için salona öncelikli olarak müşteki ve sanık yakınları alındı. Daha sonra basın mensupları ve davayı izlemek isteyen diğer kurumlar salona alındı. Burada müşteki avukatı Kerim Bahadır Şeker kendisi konuşurken ölümün kalpten olmadığını, yakıldığı esnada hayatta olup olmadığının tekrar incelenmesini istediğini. Çünkü kendilerinin yaptıkları bir raporda %95 oranında Muhammed Nurtanî'nin aslında yakıldığı sırada canlı olduğunu belirttiği için bunun tekrar Evet, incelenmesi gerektiğini Adli talep etti. Tıp İhtisas Kurulu raporu bu bahsettiğin. Evet, doğru. Ve insanlar karşı bir nefret suçu olduğundan bahsetti. Bununla birlikte Göç İzleme Derneği de davaya müşteki sıfatıyla katılmak için başvuru yaptı. Daha sonra sanık avukatları, 6 tane sanığın avukatı kendi savunmalarını yaptılar. Burada şöyle bir vurgu yapmak istiyorum. En son davanın artık sonu, yani daha doğrusu duruşmanın sonuna yaklaşırken hakim sanıklara dava ile alakalı son söylemek istedikleri bir şey varsa söylemelerini istedi. Tüm sanıklar bakmakla yükümlü oldukları çocukları, aileleri, hatta bazıları bakmakla yükümlü oldukları akrabaları olduklarına vurgu yaptı ve beraatlerini talep etti. Burada davayla alakalı unutulmaması gereken nokta şu, bu cinayet işlenmedi denmiyor. Burada sadece herkes suçu aslında birbirine atıyor. Şimdi sanıklar böyle bir şeyi söylemişken ben de Vezir Muhammed Nurtani'nin ailesine dair bir vurgu yapmak istiyorum. Önemli olduğunu düşündüğüm için. Vezir Muhammed Nurtani, eşi Kamergül Malik Nurtan ve üç çocukları ve gelininin geçimini sağlayan tek kişiydi. Kimlikleri olmadığı için Nurtani ailesi ne hastaneye gidebiliyorlar ne de eğitim hakkından yararlanabiliyorlar. Burada zaten bir oğlunun bacağının kesildiğinden bahsetmiştim. Başka bir oğlunun işitme engeli var. Fakat işitme cihazı alacak durumları yok. Sağlık sorunları bir yana, çalışma izinleri olmadığı için herhangi bir işte de çalışamıyorlar. Şu an evlerinin kirasını, şimdi tam doğru hatırlamıyorum ve yanlış bilgi vermek istemiyorum ama imam veya muhtardan birisi evlerinin kirasını ödüyor. Yiyecek ihtiyaçlarını da hayırseverler veya aşevleri gibi yerlerden karşılamaya çalışıyorlar. Ben de bu durumda peki şimdi Nurtani ailesine ne olacak diye sanıkların savunmasına, ailelerine bakmak istedik ya bakmak zorunda oldukları için beraatlerini talep eden sanıkların bu savunmalarına karşılık bu soruyu vurgulamak istiyorum. Duruşmanın sonunda Göç İzleme Derneği davaya müşteki sıfatıyla katılmak için başvuru yapmıştı ancak reddedildi. Dava 20 Aralık 2024 tarihine ertelendi. Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor talep edildi ve tutuklu bir şekilde yani tutuklu olan sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma sonrasında biz dayanışma ağı olarak tekrar bir açıklama yapmak istedik. Burada yine MF Genel Başkanı Seyit Aslan konuşma yaptı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de konuşma yapacağı sırada sanık yakınları müdahale ederek açıklama yapılmasını engellemeye çalıştı. Sanık Önce bir kişiyi yakınları dediğimiz, bu arada sanırım belli değil benim gazetelerden gördüğüm kadar, böyle söyleniyor ama. tabii yani o esnada duruşma salonu içerisinde olanlar ve sanık yakını olduklarını iddia eden kişiler bizim işte açtığımız pankart üzerinden veya basın açıklaması yapıyor olmamız üzerinden bizim orada yapmaya çalıştığımız açıklamayı engellemek istediler. İlk başta tek bir kişi gelmişlerdi fakat daha sonra grup giderek kalabalıklaşmaya başladı. Bu esnada etrafta sadece iki tane polis vardı. İlk gelen kişi, bu ayrıntıları bir sebepten söylüyorum, onu da açıklayacağım. İlk gelen kişi, Narin Güran cinayeti için ses çıkarmazsınız ama şeklinde bir suçlamada bulundu. Ortada vahşice ve kan donduran ayrıntılara sahip ırkçı bir saldırı var. Fakat bizim açıklama yapmamızı engellemeye çalışan kişi olayın yönünü değiştirmeye çalışıyor aslında. Orada olan herkes hemen Narin Güran cinayetine de ses çıkarttıklarını, bunun için de kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını ve İstanbul'daki Narin Güran eylemine katıldıklarını belirterek bu ithama anında itiraz ettiler. Bu çıkan arbede ile alakalı yazılan bazı haberlerde kullanılan fotoğraflar ve yazım dili sanki aslında saldırıya uğrayan orada biz değiliz de biz saldıran tarafmışız gibi gözükmesine neden oluyor. Ya da bize yöneltilen diğer ithamlar sanki gerçekmiş gibi haberin eksik veya yanlış bir üslupla yazılması sonucunda böyle bir şey ortaya çıkartıyor ve biz bu anlatım tarzının seçilmesini doğru bulmadığımızı da belirtmek istiyoruz. Daha sonrasında polis ve olayı ayırmaya çalışan diğer kişiler bu arbedeyi önleyerek sanık yakınları olduğunu iddia eden kişileri uzaklaştırdılar. Ve biz de DEM Parti İstanbul Milletvekiline sözü verdik ve kendisi konuşmasını yaptı ve basın açıklamamızı tamamladık. Bu dava bunlar biz bu davanın takipçisi olacağımızı vurgulamak istiyorum. Bu olay çünkü münferit bir olay değil. Mülteciler, göçmenler, sığınmacılar ırkçı saldırıların sürekli hedefindeler zaten. Evet, bu arada Bugün hazır bu ırkçı tabii. saldırılar demişken kusura bakma, böyle bir lafını Estağfurullah. unutma. Dün Karar Gazetesi'nde bu meseleyle ilgili, bu dava ile ilgili dava öncesinde ayrıntılı bir yazı çıktı. Burada önemli bir şey var, bilgi var. Şu anda tutuklu yargılanan Hakan Körnüş, madenin sahiplerinden. Kendisi eski MHP Gelik Belde Başkanı. Evet. MHP Zonguldak'ta bu işçi vezir Muhammed Nurtani'yi yakan 3 isimden biri olan Ocak sahibi MHP Gelik Belediye Belde Başkanı Hakan Körnüş'ün olaydan kısa bir süre önce görevden alındığını açıklamış. Yani kendilerinden olduğunu zaten söylüyorlar. Kısa bir süre önce, birkaç gün önce biz görevden almıştık zaten diyorlar. Sanıklardan Alaaddin Çayırlı ise ifadesinde Hakan Körnüş'ün bu adamın kimliği yok, zaten Afgan, yakalım dediğini söylüyor. Sanık Doğru. ifadesi bu. Ayrıca ertesi gün Hakan'ı arayıp ne yaptıklarını sorduğunda Körnüş'ün gülerek yaktık biz onu cevabını verdiğinde söylüyor. Yani işin içerisinde bir de böyle bir durum var. Alenen ifadelerde zaten ırkçı sayıklarla, yani ne oluyor, hayatı değersiz, adamın kimliği yok, Afgan zaten demişler yani. Evet, yani nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum ben de. Çünkü hani ya böyle bir açıklamanın karşısında ben de tam olarak nasıl bir cümle kurmam gerektiğini oturtamıyorum. Ama senin de söylediğin gibi çok değersiz bir şeymişçesine Afgan zaten yakalım gitsin gibi bir açıklama var, doğru. Tam olarak işte bu gibi şeyler yüzünden bu sadece fikirlerin bu sadece fikirlerden, bu göçmen düşmanlığından, suçun cezasız kalmasından cesaret buldukları kuşkusuz. Göçmen işçilerin seçim şansı olmadığı için başka kimsenin kabul etmeyeceği berbat koşullarda, koşullardaki işlerde, kayıtsız ve güvencesiz koşullarda çalışmaya mahkum ediliyorlar. Çok düşük ücretlere çalıştırılıyorlar veya bazen paraları da verilmiyor. Dolayısıyla göçmen düşmanlığına karşı durabilmek, ister göçmen olsun, ister yerel işçi olsun, tüm işçilerin haklarını sınır, dil veya din tanımaksızın savunmak önemli. Bu sebeple bu davanın takibi de önemli. Biz göçmen ve mülteci dayanışma olarak da herkesi 20 Aralık'taki davaya destek olmaya çalışıyoruz. Tam da hem senin söylediğin hem de benim az evvel bahsettiğim sebeplerle bu tarz davalarda destek olmak ve kamuoyu yaratmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple de hani davayı takip edeceğiz ve herkesi de bu davayı takip etmeye çağırıyoruz. Evet, biz de bu haberi takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Dila, katıldığın Ben için. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, göçmen ve mülteci dayanışma aktivistlerinden ve dün Zonguldak'ta görülen Afgan işçi Vezir Muhammed Nurtani'nin yakılarak öldürülmesi davasını takip eden Dila Ak'la konuştuk. Bu meseleyi de takip edeceğiz. Şimdi ikinci yarım saatin doldurmamıza birkaç dakika kalmışken Filistin meselesine biraz dönelim. Çünkü dün sabah verdiğimiz bu kitlesel suikast diye tanınan, şimdi T24'te bu başlıkta yazılar da çıkmaya başladı. Çağrı cihazlarının uzaktan patlatılması ve yaklaşık 3.000 kişinin yaralanması, onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin hemen ardından 24 saat ya doldu ya dolmadı, tekrar benzer bir saldırı gerçekleşti. Bu sefer de telsizler patladı ve yine ölüler var. New York Times şöyle bir yazmış: Hizbullah'ın çağrı cihazlarına 56 gramlık patlayıcı yerleştirildi diyor. New York Times'a konuşan, ancak ismini vermek istemeyen yetkililer bunu söylemiş. Lübnan'a ithal edilen çağrı cihazlarının içine yaklaşık 56 gramlık patlayıcılar yerleştirildi. Uzmanlar patlamanın büyüklüğünü de değerlendirerek batarya nedeniyle patlamaların mümkün olmadığını söylemişler. Çünkü bu tarz bir tartışma vardı. Nasıl oldu bu diye. Meğer toplu olarak alındığı istihbaratını alınca İsrail gizli servisi bu 56 gramlık patlayıcıları yerleştirdiği şu anda söylenen iddia bu. Tabii ki İsrail bunu kabul etmiş değil. Bu yaşananları Lübnan'da saat 15.30'da çağrı cihazlarının Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi görünen bir mesaj aldığını mesaj aldığı söylenmiş haberde. Mesaj bunun yerine patlayıcıları harekete geçirmiş. Ve Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre en az 12 kişi ölüyor. 2800'den fazla kişi de bu şekilde yaralanıyor. Cihazların nereden alındığı tartışması var. Tayvanlı şirket orada amblemi olan Gold Apollo, modelin üretiminin kendisi ülkesinde değil, Macaristan'da BAC isimli bir firma tarafından, BAC Consulting tarafından üretiliyor, satılıyor diyor. Bize sadece işte etiketimizi diye yapıştırıyorlar demiş. Macaristan'da yani dolayısıyla şu İsrail destekçisi olduğunu da hatırlatalım tabii Macaristan'ın. Koyu bir İsrail yanlısı ülke, hükümet var Orban liderliğinde. Viktor Orban liderliğinde oradan alınmış bu cihazlar ne zaman alındığına dair 3 yıl önce bu etiketlemenin yetkilendirme sözleşmesi imzaladıkları söyleniyor. Sanırım bu dönem içerisinde alınmış. Bu suikast, kitlesel suikast girişimine dair tartışmalar devam ederken nasıl gerçekleştiğine dair. Ayrıca o cihazların hepsi yani Hizbullah üyelerinde miydi yoksa sivillerin de kullanımına mı açılmıştı, satılmış mıydı piyasada gibi tartışmalar da devam ediyor. Ancak çarşıda, pazarda, arabada, otobüste her yerde patladığı için çok sayıda sivil yanlarında bulunan sivil de yaralı ve ölüler var ki en az ikisi çocuk zaten. Bu tartışmalar sürerken bir kez daha benzer bir kitlesel suikast girişimi gerçekleşti. Bu ikisi de insanlık tarihinde ilk elbette. Böyle bu tarz bir yani iletişim cihazlarının suikast aracı olarak kullanılması. Bu sefer de telsizler patlatılmış durumda. Lübnan Sağlık Bakanlığı bu sefer de 14 kişinin hayatını kaybettiğinden söylüyor. Kaybettiğini söylüyor. 450'den fazla da yaralı varmış. Lübnan medyası Hizbullah'ın bu telsizleri yaklaşık 5 ay önce çağrı cihazlarıyla aynı dönemde satın aldığını yazmış. Yani 5-6 ay önce toplu olarak böyle bir iletişim cihazı alımı yaptığına dair istihbarat ulaşmış İsrail'e ve bunlara patlayıcılar yerleştirilmiş bir şekilde Macaristan'da üretilen bu cihazlara. Artı gerçekteki haberde Hizbullah'ın uzun zamandan beri zaten cep telefonu, kendi üyelerine cep telefonu vermediği, çünkü İsrail'in yüksek teknoloji sayesinde, yüksek teknoloji imkanları sayesinde bunları sürekli olarak izlediği bildikleri, bu sebeple telsiz ve çağrı cihazıyla iletişim kurduğu yer alıyor. Bu arada son bir haber. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İsrail işgal ettiği topraklardan bir yılda çekilmeli şeklinde bir karar alındı. Dün alınan bir karar bu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 14'e karşı 124 oyla kabul edildi. Tabii ki hayır oyu verenler arasında Amerika, İsrail, Çekya, Arjantin gibi ülkelerde bulunuyor. Evet, şimdi bir ara verelim. Daha sonra Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişata bakacağız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhabalar Seyfettin Bey, günaydın. Günaydın. Bugün Ömer Bey yok. Kendisi rahatsız. Önümüzdeki günlerde tekrar bizimle olacak. Dolayısıyla ben devam ettiriyorum. Bugün ne Geçmiş olsun konuşalım? dileklerimi Tabii ileteyim. iletiriz. Dinliyor olabilir çünkü. Evet, muhtemelen. Alo. Evet, bugünkü konumuz Seyfettin Bey. Bugünkü konumuz İstanbul Politikalar Ajansı güzel bir rapor yayınlamış. Kamuda tasarruf tedbirlerinin neden yürümediğini ayrıntılı bir şekilde, tabii 2023 en son verilerini kullanmış, açıklıyor. Bu raporu da okuyunca dedim ki bu maliye politikası konusunu ele alalım. Bu süredir bunun üzerinde ayrıntılı durmadık. Yani sadece mesele kamu harcamalarını kısma meselesi, tasarruf yaparak değil, daha genelde enflasyonla mücadelede malum 3 tane ayak vardır, 3 tane sütun vardır. Bunu Mehmet Şimşek göreve geldiğinde zaten açıklamıştı, daha sonraları da sık sık hatırlattı. Tamam, birincisi biliyoruz, Merkez Bankası tabii ki yeni bir yönetim atandı Mehmet Şimşek'le birlikte. Anlamsız ve bu enflasyonu yaratan işte o meşhur şey politikası, artık adını nasıl koyalım, heterodoks diyorlardı. Yani anormal bir politika, faizleri düşük tutarsak enflasyon düşer politikası terk edildi. Çünkü o politikanın nasıl dövize azdırdığı, döviz kurlarını tırmandırdığı, ardından nasıl enflasyonu körüklediğini beraber yaşadık. Şimdi bu politika değişti. Merkez Bankası faizleri arttırdı, politika faizini. Hatta bazı tedbirler de aldı, kredileri kısıcı. Üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Ama bunun biliyoruz ki yeterli olmaz bu enflasyonu düşürmek için. Nedenlerini şimdi bu programda açıklamaya gerek yok. İki tane daha politika lazım. Çünkü esas amaç ya, neden bunu Merkez Bankası yapıyor? Çünkü içerideki talebi baskı altına almaya çalışıyor. Bu baskıyla işte firmalarda talep düşüyor diye şeylerini, fiyatlarını arttıramayacaklar. Artı beklentiler de değişecek. Ama çok iyi mücadele ediyor diyecek fiyat yapıcılar. Gelecekle ilgili enflasyon beklentilerini de aşağı indirecekler. Bu şeyi, bu politika uygulanmaya çalışılıyor. Ne kadar başarılı olduğu ayrı bir konu. Onu bir başka programda konuşuruz. Ama ikinci ayak maliye politikası. Çünkü Mehmet Şimşek göreve geldiğinde malum üst üste şeyler, seçimler muazzam bir bütçe açığına yol açmıştı. Çünkü iktidar seçimleri kazanabilmek için muazzam bir kamu harcama seferberliği başlatmıştı. Bütçe açığı gayri safi yurt içi hasılasının %6'sına kadar yükselmişti. Bu tabii muazzam bir açık. Şimdi tabii Mehmet Şimşek bunu da düşüreceğiz dedi. Nasıl düşüreceksin? İşte vergi toplayacağız daha fazla. Vergileri arttıracağız. Buna birazdan geleceğim ki bunu kısmen uygulamaya koydu, ama bir diğer önemli politikada kamuda tasarruf yapacağız dedi. Buna zorlayacağız dedi. Hatta yasa çıkartıldı galiba, ama bunu bir bu ocağa ertelemişler. Hani kamuda tasarrufa dikkat etmeyen şehir personeli, yöneticileri, kamu yöneticilerini cezalandırıcı bir takım tedbirler içeren bir yasa. Ondan sonra işte araba almayın artık, lüks araba vesaire, biliyorsunuz bunları. Evet. Yani çok iddialı bir kamuda tasarruf seferberliği adeta başlattığını söyledi. Üçüncü ayak da, şimdi buna geleceğim, esas bugünün gündemi bu. Kamuda tasarruf yapılıyor mu? Daha doğrusu genel olarak maliye politikasında bir sıkılaştırma, bütçe açığını aşağı çekici bir gidişat var mı yok mu bakacağız. Üçüncü politikada gelirler politikası. Bunu tabii gelirler politikası ne demek? Bunu açıkça söylenmiyor. Aslında kamu iç talebi işte baskı altına almak için reel gelirleri de düşüreceğiz. Nasıl düşüreceğim bunu? Tabii ellerindeki tek enstrüman asgari ücretti. Nitekim asgari ücrete işte 6 ayda bir zam yapılıyordu. Yeniden gözden geçiriliyordu. Hatta enflasyonun üzerinde artışlar, o seçim dönemlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yapılmıştı. Bunu yapmayacağız. Aralık'ta yapılacak. Ocak'ta yani yapılacak dedi. Nitekim bu politikada uygulandı. Buradan amaç şuydu. İşte asgari ücrete zam yapmazsak firmalar özel kesimde ücretleri yükseltmez ya da fazla yükseltmez. Nitekim çevreden de gördüğümüz kadarıyla daha istatistikler yeterli değil etkisini görmek için, ama belli ki enflasyonun altında zamlar yapmış çoğu firma ücretlere. Yani demek ki reel olarak ücretler de düşüyor. Tamam, bu politikayı da uyguluyor. Tabii bunun büyük bir bedeli var çalışanlar için, ama bu üçüncü sütunu da diyelim iyi kötü devreye aldı. İşte şimdi maliye politikasında durum hiç de onun iddia ettiği ya da öngördüğü gibi gitmiyor. Şimdi Ağustos ayı, birkaç gün önce Ağustos ayı merkez bütçe rakamları da ortaya çıktı. Yani ilk 8 ayı biliyoruz. Bunu tabii 2023'ün ilk 8 ayıyla karşılaştırabiliriz. Yani Mehmet Şimşek öncesi, Mehmet Şimşek sonrası. Manzara hakikaten vahim. 2023'te ilk 8 ayda bütçe açığı 380 milyar Türk lirası. Bu yılın ilk 8 ayında tam 973 milyar Türk lirası. Yani iki kattan fazla bütçe açığı artmış durumda. Şimdi burada tabii büyük bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Peki neden bu kadar yüksek bir açık değil mi? Açığın hadi nominal olarak belki 500-600 gelebilirdi ama reel olarak açık kapanıyor diyebilirdi. Çünkü enflasyon da unutmayalım. İşte %50'ye yakın yıllık enflasyon. Şimdi o zaman ayrıntılara bakmak gerekiyor. Tabii ki hemen ilk çarpıcı şey harcama, burada tasarruf olmaz, faiz giderleri. Neden faiz giderleri? Devletin borcu var. Bunun üzerinden yeniden de borçlanıyor bütçe açığı verdiği için. Tabii artık eskisi gibi düşük faizle borçlanamıyor. Yüksek faizlerle borçlanıyor. Dolayısıyla adım adım faiz giderleri artmaya başladı. Burada yapabilecekleri bir şey yok. Burada tasarruf olmaz. Ya hızla bütçe açığını azaltacaksın ve borçlanmaya son vereceksin. Ve o zaman zaman içinde tabii faiz giderlerini de düşürürsün. Dolayısıyla bunu geçiyorum. Çok açık faiz giderleri iki kattan fazla artmış durumda. Peki vergileri arttıracağım diyordu. Ne yapmış? Bakıyoruz bütçe gelirlerinde %75 artış var geçen yılın ilk 8 ayına göre. Bunu tekrarlamayacağım. Yani karşılaştırmayı geçen yılın ilk 8 ayıyla yapıyoruz. Enflasyon da işte %50 diyelim kabaca. Demek ki bir çaba var burada. Reel olarak gelirler artmış. Vergi gelirlerine baktığımız zaman orada da artış %70. Evet. Bir miktar reel olarak vergileri arttıracak. Bunu yaşadık zaten. Bu konuda biliyoruz. Bu konuda minik bir araya girebilir miyim? Bahsettiğiniz vergi... Tabii ki. Ne zaman istersen Özdeş. Tamam, çok teşekkürler. Bu şeye hemen hatırladım, ona baktım da vergi artışları keşke şöyle olsa, hani zenginlerden biraz daha fazla vergi alındı da bu şekilde vergi geliri artmış olsa, KDV oranı artırıldı. Geçen, yani bütün kalemlerde çok bizim yaptığımız yani cebimizden çıkan harcamaya. Evet, doğrudan çalışan ücretli ve diğer kesimlerin harcamalarının artması demek. Evet. Oradan elde ediliyor. Esas iddia tabii tabanı genişleteceğiz. Yani vergi kaçağına son vereceğiz diyordu. Valla bunda çok da başarılı olduğu söylenemez. Onun için tabii ki ama sonuçta arttırdı mı arttırdı. Hani şeyden evet. Bakıyoruz şimdi işin enflasyonla mücadelenin bedelini kime ödettiği sorunu ayrı bir konu. Tabii. Buna bakıyorum. Ben Mehmet Şimşek iddialarında özellikle bu maliye politikasında ondan sonra oraya geleceğiz. Ya bu eksik olduğu zaman ne gibi sorunlar yaşayacağız? Oraya gelebiliriz tabii. Vergide bir çaba var. Hı hı. Tamam, haklı bir çaba, adil bir çaba değil. Dediğin gibi yani burada kurumlar vergisini de bir miktar arttırdılar. Onu da not etmek lazım. Sadece KDV değil. Şimdi şeye geldiğimiz zaman peki harcamalara durum son derece ilginç. Faiz hariç bütçe giderleri. Faizi konuştuk. Oradaki muazzam bir artış var. Nedeni belli. Yapabilecekleri bir şey yok. Onun için faiz hariç, faiz dışı bütçe giderlerine baktığımız zaman tam %83 artmış. Geçen yılın ilk 8 ayına göre bu yılın ilk 8 ayında. Yani vergi gelirlerindeki artıştan ve genel olarak bütçe gelirlerindeki %75'lik artışın üzerinde bir artış var. Demek ki kamu tasarrufu yapamıyor. Bu iddia tamamen boşta kalmış durumda. Neden yapamıyor? Tabii ayrıntılara girilebilir ama buna çok fazla vakit yok. Gerek de yok belki. Çünkü çok ciddi katılıklar var bir kere bütçede. Harcamalar kısmında. Birincisi personel. Personel giderleri %80 artmış geçen yıla göre. Şimdi bu şu demek. Kamuya hala şey gibi yapamıyor, asgari ücrette yaptığını yapamıyor. 6 ayda bir maaşlarını tekrar ayarlıyor. Ne gerekiyor ya ayarlıyor? İşte geçmiş 6 ayın enflasyonuna bakıyor. Nitekim bu Temmuz'da da bunu yaptı. O da %24 civarındaydı, %25 civarındaydı. Ama tabii buradan gene bir şey var. Enflasyon çok yüksek hızlı olduğu için bir kayıpları oluyor son 2-3 aya geldiğiniz zaman. Reel olarak bir miktar erozyona uğruyor tabii kamu maaşları da devlet memurlarının. Ama iyi kötü işte bir enflasyon kadar zam yaptı. Ama bu %80 artışı açıklamaz tabii. Demek ki rakamları yılda bir açıkladığı için TÜİK kamu personel rakamlarını tam ne oldu bunu bilmiyoruz. Ama belli ki personel sayısında da artış var. Bir, iki, memurlara enflasyonun altında özel kesimde reel ücretler düşerken memur maaşlarını düşüremiyor. Burada siyasi tabii ki bir nasıl diyeyim siyaseten bunu yapamaz bu iktidar. Evet. Daha önceki hiçbir iktidar da yapmadı. Dolayısıyla burada muazzam bir katılık var. Çünkü harcamaların önemli bir kısmı personel harcaması. İkinci büyük katılım tabii ki bu işte özel kamu özel işbirliği şeyleri, muazzam yatırımları, köprüler, otoyollar. Orada da bir takım zamlar yapıldı. Bunu yaşıyoruz. Seyahat edenler bilirler. Osman Gazi Köprüsü'nün son fiyatı 500 lirayı buldu. Çünkü birkaç gün önce Ayvalık'a giderken o köprüyü kullandım. Tamam otoyollarda dehşet artmış fiyatları. Ama verilen garantiler, dolar bazında verilen garantiler ve miktar garantileri, yani şu kadar araba geçecek, bunu bir türlü tabii ki yaklaşılamıyor bile. Burada da muazzam bir katılık var. Üstüne de gitmiyor, gidemiyor. Bu anlaşmaların imzaları atmışlar. Orada da muazzam bir katılık var. Yani orada da tasarruf yapmak mümkün değil. Geriye ne kaldı? İşte bu lüks arabalar, harcamalar vesaire, başka yok seyahat harcamaları, şunlar bunlar. Bu tip tabii harcamalarda normalde tasarruf yapılabilmesi lazımdı ama belli ki orada da rakamlara bakıyorsunuz. Orada da hiçbir şey gözükmüyor. Tasarruf emareleri gözükmüyor. Şimdi ne yapacaklar? Daha fazla vergileri mi artıracaklar? Belli ki bu kamu tasarruf politikası tamamen boş, içi boş bir şeyden ibaret kaldı. Arzudan, iddiadan ibaret kaldı. O zaman ne yapacaksın? Nasıl aşağı çekeceksin? Çünkü buna açığı azaltamazsan iç talep üzerinde yeterince baskı yaratamayacaksın. O zaman faizleri de zaten borçlanmaya devam ettiğin için faiz giderleri de giderek artacak. O zaman gelirleri arttırman lazım. Gelirleri nasıl arttıracaksın? Zaten yapmışsın zamları ÖTV'ye, KDV'ye vesaireye. Tabanda yeterince yaygınlaştıramıyorsun. Kaçağı engelleyemiyorsun. Kurumlar vergisini, yani kârlar kazançlar üzerinden özel vergileri arttıramıyorsun. Gelirler vergisiyle arttıramazsın. Siyasetlerde mümkün değil. Yani oranları arttıramıyorsun. Ancak kaçakla mücadeleyle orada bir şeyler elde edebilirsin. Orada da bunu aslında sadece AKP iktidarına da sorumlu tutmamak lazım. Ondan önceki iktidarlar da bunu hiçbir zaman başaramadılar. Çünkü burada milyonlarca diyemeyelim ama yani birkaç milyon herhalde az veya çok vergi kaçıran, şu kiralarda bile dünyanın vergisi kaçırılıyor. Hala bununla bile doğru düzgün mücadele edemiyorlar. kira geliri elde edenlerin bir kısmı vergi ödüyor, dürüst davranıyor veya korkuyor her neyse, ödüyor vergiyi. Pek çoğu hala ödemiyor. Elden alıyorlar kira gelirlerini. Bari bunun üzerine gidebilirdi. Çünkü bu o kadar zor bir iş değil. Ama bir türlü gidemiyorlar. Veyahut da kendi hesabına çalışan, pek çok serbest çalışan sanatçıları, ustaları demiyorum ama avukatlar, doktorlar her neyse. Burada da yapabilirdin. Bunu da yapamıyorsun. Çünkü bunlar seçmen. Seçmen olunca da tabii üzerlerine gitmek zor oluyor. Çünkü eninde sonunda bilemedin en fazla 3 yıl sonra, büyük ihtimalle 2 yıl sonra bir seçim var. Evet. İlginç bir şekilde Fatih Altaylı'nın bir açık radyo dinleyicileri de belki okumuştur, birçoğu görmüştür. Fatih Altaylı bu şeyle ilgili bir kulis haberi yayınladı. Bir ara Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine rivayetler çıktı biliyorsunuz. Ya da istifa etme teşebbüsünde bulunduğu, o aslında tabii ki tamamen şeye bağlı da, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı engelledi. Yani rivayet bu. Ama Fatih Altaylı'ya göre aslında şöyle olmuş. Bakanlar Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'e demiş ki, sen kitabı iyi biliyorsun, onu da uyguluyorsun ama işin kitaba uymuyor gerçekten. İşin de siyaset tarafı var. O siyaseti de biz biliyoruz demiş. Sözde bu diyalog Cumhurbaşkanı'nın kimi danışmanları, Mehmet Şimşek'e çok karşı olan, hiç haz etmeyen danışmanları basına sızdırmış. Şimdi bu cümle önemli tabii. Yani bunu dedi mi demedi mi bilmiyorum ama hiç şaşırtmadı beni. Çünkü yani bu, ama ilk kez de bakanlık yapmıyor Mehmet Şimşek tabii. Efendim? Eskiden ilk kez de bakanlık yapmıyor dedim Mehmet Şimşek. Daha önce de aslında bu ilişkiler daha önce de vardı ama daha başarılı olarak görüldüğü bir dönemi var Mehmet Şimşek'in. Kimin? Mehmet Şimşek'in. Ha. Evet. Şimdi Mehmet Şimşek'in kitabı uygun hareket ediyorsun dediğin biraz önce özetledik. Bu doğru. Ama Cumhurbaşkanı sonuçlara baktıkça, şimdi biraz önce de söyledim, iş geliyor, dayanıyor siyasete. Siyasetten kastı ne? Sen seçime girmeyeceksin Mehmet Şimşek, ben gireceğim. Bilemedin 2 yıl sonra bu iş ne olacak? Öyle demiş. Hakikaten zaman daralıyor. Mehmet Şimşek dese ki vallahi bu şeyleri, harcamaları tutamıyoruz. Çünkü muazzam katılıklar var bütçede. Daha fazla şimdilik vergileri arttırmamız lazım dese ne cevap alacak? Belli ki yeşil ışık yanmayacak. Siyasetten meselesi bu ikilem, bunu daha önceki programda da konuştuk OVP şeyiyle, vesilesiyle, ama bir kez daha vurgulamakta yarar var. Burada ciddi bir ikilemle karşı karşıya Cumhurbaşkanı. Çünkü enflasyonu mücadelede yeterince başarılı değiller. Bedelin daha fazla olması gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü ne beklentileri, enflasyon beklentilerini kırabildiler. Hala firma fiyat yapıcılarla, onların beklentisiyle Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi arasında 10 puan fark var. 2 faizlerin düşürülmesi gerektiğine dair bir takım şeyler, yavaş yavaş baskılar ortaya çıkmaya başladı iktidar kanadında. 3. büyüme düşüyor. 2. çeyrek büyüme rakamları bunu açıkça gösterdi. Büyük bir ihtimalle, ama zaten böyle olacaktı. Büyük bir ihtimalle OVP, buna da kimse inanmıyor, 2025'te %4 büyüme konmuş. Büyük ihtimalle %3'ün bile altında, belki daha da düşük bir büyüme ortaya çıkabilir. bu istihdamı tabii ki duraklatacak o zaman. İşsizlik artmaya başlayacak. Sen zaten reel gelirleri özel kesimde ücretli çalışanların erozyona uğratmaya başladın, aşağı çekmeye başladın, yoksulluk artacak, işsizlik arttıkça ve reel gelirler düştükçe. Şimdi burada tabii işin içine siyaset giriyor. Buna ne kadar tahammül edilecek? Ya tahammül edilmezse ne olur? B planı var mı iktidarın? Tabii ki biz rasyonel düşünürsek yok aslında bir B planı, ama o kadar zamanında yanıldık ki, yani şimdi kim düşünebilirdi Recep Tayyip Erdoğan bir teori yaratacak, enflasyon teorisi, faiz neden enflasyon sonuçtur diyecek, Merkez Bankası yöneticilerini değiştirecek, faizleri düşürün diyecek, onlar da düşürecekler ve %10'lara üstlerine çıkmış ve enflasyonu 1,5-2 yılda %80'e çıkartacak. Onun için bunları yaşadığımız için doğrusu bir B planları var mı nedir bilemiyorum. Normalde yok B planı. Ama öbür taraftan da şeye tahammül edemez. Yani seçimlere işsizliğin yüksek olduğu, yoksulluğun daha da artmış olduğu bir ortamda girmek istemeyecektir. Çok açık. Dolayısıyla burada açıkçası Mehmet Şimşek'in oldukça çok dar bir koridora girmiş durumda. Fazla manevra alanı yok. Çünkü bir ayağı da eksik. Dediğim gibi maliye politikasında tasarruf yaptıramıyor devlete. Vergi gelirlerini daha fazla arttırması siyaseten mümkün gözükmüyor. Durum bu kısaca, özetle. Evet, yani kısa ve orta vadeli planların pek tutacağı görünmüyor diyorsunuz. Bir de tabii şey tartışmaları sürüyordu. İşte erken seçim olur mu? Yani en azından muhalefet böyle bastırıyor. Erken seçim diye. Ama söylediklerinizden anladım. Bu ekonomi koşullarında seçimlere gitmeyi de pek göze almayacaktır herhalde. Yani kesinlikle tabii orada da iktidarın, ama ya, iktidar deyince Cumhurbaşkanı diye anmayın. Sorunu şu. Tabii ki belli ki bu enflasyonu işte yüzde hiç olmazsa onlara, onun altına düşürme iddiası vardı da, neyse %10'lara kadar da 15-16'ya bile düşürse 2026 yılında bu bir başarı olabilir ve tekrar gaz vermek için ekonomiye, yani bütçe açıklarını arttırırsınız, harcamaları arttırırsınız, faizleri de tekrar bir süre için Merkez Bankası'nın gerekirse yönetimini değiştirirsiniz. Seçim öncesi böyle bir geçici tekrar politikaya dönebilir. Ama bunun için 2025'in sonu aslında son tarih. Evet. Çünkü normalde 2028'de tabii seçim yılı 2028. Fakat orada biliyorsunuz anayasaya göre şeyin, Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması mümkün değil. Evet. Şimdi onun için zaten anayasayı türlü bahanelerle, yok darbe anayasasını değiştirmek gerekiyormuş vesaire. Anayasayı bir kere saygısı yok bu iktidarın. Onun için muhalefet haklı olarak diyor ki ilk dört maddede de zaten geri adım atıldı, biliyorsunuz o da bir tartışma konusu oldu. Evet. Dördüncü madde özellikle en son noktayı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Bizim hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yok dedi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ne yapıp edip anayasayı, yeni bir anayasa yapmak istiyorlar. Tabii bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nden de destek almaları lazım. Cumhuriyet Halk Partisi de nedense tamam ilk dört madde vesaire üstünde duruyor da, mesela biz ancak parlamenter bir rejim anayasası için masaya otururuz da demedi hala. Ama umarım herhalde bu rejimi, yani o altılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer muhalefet partilerinin üzerinde kesinlikle anlaştığı bir şey vardı. Anayasa taslağı ve anayasa taslağı bir parlamenter demokrasi taslağıydı. Neyse, sonuçta evet. Bilmiyorum bunu başarabilir mi ama bunu yapmak istemesi Recep hani taviz verebilir mi acaba? Ya tamam bu şeyi biraz yetkilerini azaltalım Cumhurbaşkanı'nın, daha parlamenter, daha kuvvetler ayrılığına dayalı bir rejim yapalım, ona göre bir anayasa yapalım der mi bilmiyorum. Bunu bile diyebilir belki çok sıkışırsa. Çünkü mümkün olduğu kadar seçimleri zamanında yapmak istiyor haklı olarak. Çünkü evet. Bir türlü istediği timingde, zamanlamada yürümüyor enflasyonla mücadele. Bunu yapamazsa ne olacak? Bunu yapamazsa bir yıl öncesine almak lazım. 2027'nin işte baharında, en geç Mart Nisan'ında seçim yapmak lazım. 2020'nin Mart Nisan'ında seçim olacaksa bu gidişatla, ekonomideki bu gidişatla bu çok riskli. Ya ondan evet, önce vazgeçecek. Süremizde doldurduk Seyfettin Bey. Mehmet Şimşek'in istifasını kabul edecek. Merkez Bankası yönetimini değiştirecek ama buna hala benim aklım yatmıyor yani. Bu çünkü bir hani, tamam ekonomiyi geçici olarak bir canlanma yaparsın ama daha önce yaşanmışlığı var bunun, artık kör gözün parmağına meselesine dönüşecek. Bilemiyorum. Evet, şey diyordun öyle. Peki. Süremizi doldurduk diye şey yapıyordum. Peki. Evet, çabuk geçiyor. Evet, çok teşekkür ederiz Seyfettin Bey. İyi, İki hafta diliyorum. Sonra tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Merhabalar Tuğba, günaydın. Günaydın Özdeş. Ömer Bey yok bildiğin üzere. Kendisi biraz rahatsız. Muhtemelen pazartesi günü bizimle olacak. Anladım. Evet. Buradan kendisine günaydın ve geçmiş olsun diyoruz. Evet. Ve Avrupa ne konuşuyor'a anlatmaya başlayayım ben. Tabii. Her hafta olduğu gibi Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumları sunuyorum. Bu hafta ilk olarak Hollanda'daki sağ ve aşırı sağ koalisyonunun hükümet programından bahsetmek istiyorum. Ama biraz öncesine gidelim. Hollanda'da seçimler geçen yıl Kasım ayında yapılmıştı. Ve bu seçimlerden ilk defa Avrupa'da aşırı sağ bir parti, Geert Wilders'in partisi, birinci parti olarak çıkmıştı. Ve milletvekillerinin de yaklaşık dörtte biri bu partidendi. Sonra yani işte aşırı sağla diğer partiler nasıl işte o sistemin içerisinde nasıl birlikte var olacaklar, işbirliği yapacaklar mı, yapmayacaklar mı, nasıl yapacaklar, ne kadar taviz verecekler? Hollanda aynı zamanda bunun da bir örneği oldu, ilk örneklerinden birisi oldu. Aylar süren müzakereler sonunda Eski iktidar Merkez Sağ Parti, Mark Rutte'nin partisi, Mark Rutte ayrıldı tabii. Merkez Sağ Parti bu aşırı sağ partiyle Geert Wilders'in partisiyle işbirliği yani koalisyonda işbirliğine gitti. Yanlarına popülist çiftçi vatandaş hareketini de aldılar ve bir sağ partiyi daha aldılar. Dolayısıyla sağ partiler ve aşırı sağ partiden oluşan bir koalisyon kurulmuş oldu. Yani burada başbakanın Geert Wilders olmamasını istediler. O konuda anlaştılar ve eski bir devlet görevlisi, bir bürokrat başbakanlık yapıyor olacak. Ama bununla birlikte işte bu aşırı sağ partiden 5 bakan son derece önemli bakanlıklara ya yani 5 kişi önemli bakanlıklara getirildiler. Programı anlatacağım ama bu Hollanda'daki siyasi yapı son derece enteresan yani aşırı sağın iktidara gelmesi enteresan. O yüzden bu bakanlar hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Örneğin bir dış ticaret bakanı var. Bu dış ticaret bakanı şeyden bahsedeyim, göç bakanından bahsedeyim. Marjolein Faber, bu kişi örneğin bir saldırı gerçekleşiyor önceki yıllarda. O zaman bir tweet atıyor, diyor ki yani bu saldırganın Kuzey Afrika görünümlü olduğuna dair bana güvenilir kaynaklardan bilgi geldi diyor. Sonra ortaya çıkıyor ki Kuzey Afrika görünümlü falan değil yani beyaz birisi. Ama örneğin bu tweetini silmeyi reddediyor. Şimdi bu kişi Gene de göç bak. güvenilir buluyor Evet bu bilgiyi veren yani. evet aynen öyle. Ve ayrıca mesela iklim değişikliği konusunda ne düşünüyor diyecek olursanız, iklim değişikliğinin olduğuna inanıyor. Tamam, iklim değişikliği oluyor olabilir ama bu insan kaynaklı değil, güneşin hareketlerinden dolayı diyor. Güneş hareket mi? Dünyanın etrafında dönüyor benim anladığım bu sözden. Evet, ben de anlamaya çalıştım ama hani İngilizce activities of sun, güneşin hareketlerinden, aktivitelerinden dolayı Ha, demiş. aktivitelerinden tamam. Evet. Bir de biliyorsun çok özür dilerim böyle şey manipüle ettim şimdi şeyini ama yer çekiminden dolayı diyenler var. Avustralya'nın aşırı sağı da öyle diyor. yani Karbon gayet moleküllerini çekiyor aşağı diye. yani bunları tam da bu yüzden anlatıyorum aslında. Yani bilimsellikle hiçbir ilgisi olmayan şeylere inanan kişilerin bakan olmasından bahsediyoruz. Aslında hani ben de tam da buna dikkat çekmek için. Yani gerçekten hani yer çekiminin faaliyetlerinden dolayı diyen birisi de bakan olabilirdi bu tabloya göre. Evet. Bir başka bakan dış ticaret bakanı. O da yalan haber yaymaktan dolayı ceza almış aşırı sağ bir medya organının yönetim kurulundaymış. Neyse ki bakan olurken oradan hani o yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş. Yani bu hani ya, gerçeklerle ilgili gözünüzün içine baka baka yalan söylemek ve kötücül yalanlar söylemek. Hani bu tip işlerle gayet ilişkili insanların Hollanda'da şu anda işte ülkenin yönetimine geldiğini görüyoruz. Peki şimdi böyle bir kabine var, 5 bakanı aşırı sağ partiden ve bunlar şimdi programlarını açıkladılar. Ne var bu programda? Programın en önemli önceliklerinden bir tanesi göç meselesini acil çözüm bulmak. Yani en temel şeylerden birisinin bu olduğunu söylüyorlar. İkinci birisi konut sorununa çözüm bulmak. Üçüncüsü de hane halkı gelirini yükseltmek. Sığınmacı konusunda göçmen meselesine çözüm bulmak derken yaptıkları şey şu. Ülkede ulusal iltica krizi yaşandığını ilan ediyorlar ve iltica yasasını askıya alıyorlar. Yani olağanüstü hal var demiş oluyorlar. Kriz ilan ederek meclisi bypass edip bu konuda sert kararnameler çıkartmalarının önlerini açmış oluyorlar. Yani bir nevi olağanüstü hal ilan ediyorlar. Ya bu olağanüstü hali de ilan ederken diyorlar ki, yani daha önce de geçmişte konuşulmuş, Hollanda'da işte şeylerde, bu göçmen merkezlerinde işte durum çok kötü. Çok kötü, ama yani oralara işte yeterli kaynak aktarılmadığı için çok kötü. Evet. Ama bunlar diyorlar ki işte bir kriz yaşanıyor. Göçmen, yani iltica yasasını askıya almamız gerekiyor. İltica başvurularını donduracaklar. Başvuruları kabul edilmeyenlerin ülkelerine gönderilmesi sürecini hızlandıracaklar. Ayrıca bu süreçtekilerin sadece böyle en temel gereksinimleri karşılanacak. Yani göçmen merkezlerindekilerin falan da. Dolayısıyla onlara harcamalar azaltılacak. Yani Hollanda'yı buraya iltica etmek isteyenler için cazip bir ülke olmaktan çıkarmayı hedefliyorlar böylece. Bir de örneğin mesela ilticanız kabul edilme sürecinde ikamet aldınız. Bu tür kişilere kamu konutlarında öncelik veriliyormuş. Mesela bu öncelik hakkı falan kaldırılıyor. Görünen o ki göçmenlerin hayatını ülkede ciddi şekilde zorlaştırmaya çalışıyorlar, zorlaştıracaklar. Bu işte ulusal acil mülteci krizi ilan etmek en önemli yaptıkları şeylerden bir tanesi. Bir diğeri de bu Avrupa Komisyonu'na bizi bu göçmen konularındaki politikalarınızdan çıkartın diyorlar. Bu demin bahsettiğim Marjolein Faber, Sığınma ve Göç Bakanı, bu konuda Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulunduklarını söylediler. Yani bu şöyle bir şey oluyor. Yani Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler var ama mesela euro kullanmıyorlar ya da Schengen'in dışında kalıyorlar. Yani belli politikalarda kendilerini dışarıda tutabiliyorlar. Ama bunlar hep ve yani yasalara, kurallara göre de böyle olması gerekiyor. Yani bu politikalar, bu mekanizmalar belirlenirken ben dışarıda kalacağım diyebiliyorsunuz. Ama şimdi belirlenmiş bir göç politikası varken ben bunun dışında kalacağım demeleri pek bir işe yaramayacak diyor uzmanlar. Avrupa Birliği'nin işte göç politikası da en son işte uzlaşıldı üzerinde. Gelen göçmenler ülkelere orantılı şekilde dağıtılacak. Bunu, göçmen almak istemeyenler de belli maddi şeylerde maddi olarak bunu karşılayacaklar. Belli bir bedel ödeyecekler. Yani işte dediğim gibi Hollanda'nın şu anda bu göçmen politikası bağlamında attığı ikinci önemli adım da bu. Haberlere baktığımızda şey diyorlar, yani Hollanda'nın göçmen nüfusu 1.000 kişiye 2 sığınma talebi geliyormuş, ki bu da Avrupa genelindeki ortalama olan bir şeymiş. Yani bunun üzerinde olanlar var, Yunanistan gibi, İspanya gibi, sınırdaki ülkeler, Almanya gibi. Hollanda bunlardan birisi değil. İşte geçen yıl 40 bin kişi iltica başvurusunda bulunmuş. Hani bunlar bir işte acil kriz durumu falan demek için hiç yeterli değil diyorlar. Bu konuda bir yorum aktarayım. Bir Hollanda gazetesinden, NRC'den. NRC'deki yorumcu diyor ki, bu yol, yani kriz durumu ilan etmek, yasal açıdan şüpheli ve antidemokratik. Olağanüstü hal yasaları örneğin savaş ya da doğal afet zamanlarında ilan edilebilir. Ama başbakan halkın bir iltica krizi yaşadığı argümanıyla kendisini savunuyor. Dayanağı hayli zayıf, sınırları belirsiz, kim olduğu bilinmeyen bir seçmen kitlesinin deneyimleri ve düşünceleri politika oluşturmanın bir ölçütü haline gelemez diyor. Ve bugün ihtiyacımız olan parlamentonun uyanık kalması ve hükümetin itidalli davranmasıdır diyor. Yani dediğim gibi yani bir koalisyon kuruldu ama bu koalisyonun hani zayıf olabileceği gibi şeyler de söyleniyor. Dağılmasının mümkün olduğu da söyleniyor. Bu koalisyondaki küçük partilerden bir tanesi acil kriz durumu ilan etme konusunda bir danışma kurulu varmış. Danışma kurulu gibi çalışan Danıştay. Bu konuda eğer onay vermezse biz buna onay vermeyeceğiz diyor. Yani Hollanda'daki aşırı sağ parti hükümetin içine girip göçmen konusunda son derece radikal adımlar atıyor. Bu durumda işte diğer partiler ne yapacak? Meclis ne yapacak? Bu konuda yakından takip ediliyor diyebiliriz. Dünyanın her yerinde aşırı sağ tam bir zayıf halka bulmuş durumda diyebiliriz. Göçmenler, sığınmacılar üzerinden. Eskiden aşırı sağ denirken artık merkez siyasetteler gerçekten. Bu sayede onlara muazzam bir örgütlenme alanı her yerde, Macaristan'da, İtalya'da, İsveç'te, hatta Almanya'da son işte eyalet seçimlerinde ve tabii Hollanda'da da öyle. Bu bahsettiğin sığınma krizi ya da sığınmacı krizi ilanı meselesini biz Salı günü Ömer Bey'de varken çok az girme fırsatı bulmuştuk. Bunu bu şekilde ayrıntılı olarak anlatman çok iyi oldu. Şöyle bir şey vardı, hatta biraz Ömer Bey dalga geçmişti Hollanda'nın. Sığınmacılar geldikleri bölgelerde durumun tırnak içerisinde normale dönmesinin ardından ülkelerine geri gönderileceklermiş. Bu da yani ne demek, yani nasıl normale dönecek bu ülkelerdeki durum? Yani iklim krizi, savaş, değil mi? Yani bu tarz şeylerden söz ediyoruz. Bunlardan kaçıyor insanlar. Nasıl normale dönecek de geri gönderecek? Ayrıca bunlar normale dönse de nasıl zaten zorla geri göndereceksiniz? Uzun zamandan beri ülkede, artık bu ülkelerde yaşayanlar tabii ayrı tartışma konusu. Evet yani dediğin gibi tüm ülkeler böyle. Almanya'da bu sınır kontrolleri de çok Evet. önemli. Almanya'dan bir gazetede şey yorumu da okuduğumu hatırlıyorum. Yani ülkeler artık işte hani Esad'la da ve her türlü diktatörle de hani bu göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda anlaşmak için müzakere etmeye hazır gibi bir yorum da okuduğumu hatırlıyorum. Evet. Bunu hatırlatınca sen, benim şu anda birlikte yaşadığım ev arkadaşım Alman. O AfD'nin, yani Almanya'daki aşırı sağın, Brandenburg, bu hafta sonu seçimleri olacak yerin, hazırladığı bir videoyu gösterdi bana. İnanamadım. AI kullanmışlar Tuğba. Yani işte yapay zeka kullanarak bir video. Böyle bir sürekli olarak maviş gözlü sarışınlar var. Bir de kara tenli, kara kaş, kara göz insanlar sürekli. Ama videoda bir o gösteriliyor, bir bu gösteriliyor. Sorular şöyle. Sadece soru soruluyor. Bu arada hani şey yapılmıyor. Objektif bir tutum alınmış gibi. İşte bir normal bir pazar yeri, işte burada normal ürünler mi satılsın? Bir ardından orada alışveriş yapan beyazlar, ardından böyle şüpheli görünüşlü göçmenler var. Yoksa uyuşturucu pazarları mı falan deniyor. Şey çok ilginç, rüzgar türbinlerini koymuşlar. Çam ormanları diyarı mı deniyor? Yemyeşil bir yer çizilmiş. Yoksa böyle şeytani bir canavar gibi yapmışlar rüzgar türbinlerini. Yoksa rüzgar türbinleri mi? Yani hani iklim değişimi karşısız demiyor da rüzgar türbinleri ormanları yok ediyor diye bir propaganda yapıyor. Gerçekliği bu şekilde manipüle ediyorlar yani. Evet yani işte gerçeklikle filmvari, korku filmi vari Evet. bir şey bunun ikisinin arasında bir görüntü sunmak ve insanları bunun üzerinden manipüle etmek. Yani gerçekten hani gerçeğin bu kadar eğilip bükülebilir olması, bu kadar işte hani demin söylediğim bakanların hani bakan yalan haber yaydığı açık olan bir kurumda çalışıyor ve sonra yani kurumda Evet. yönetici ve bakan oluyor. Gerçekten dikkatli olmamız gerek. Bunun karşısında böyle sağlam bir hat oluşturmak gerek diyeyim ben. Avrupa Komisyonu'ndan birkaç not ileteyim. Dün Cengiz Aktar'la konuştuğunuzu Duydum. Onlara ek olarak birkaç şey söylemek istiyorum. İşte Avrupa Komisyonu'nun 27 komiseri var. Bu 27 komiser 27 ülkeden kişilerden oluşuyor. Ülkeler kendi adaylarını gösteriyorlar. Sonra da komisyon başkanı von der Leyen, hani bu kişilerin uzmanlıklarına göre, ülkelerin ağırlıklarına göre, siyasi partilerin ağırlıklarına göre bir kompozisyon oluşturuyor. Onları belli görevlere atıyor. Hani bazı ülkeler memnun oluyor, bazı ülkeler memnun olmuyor. Bazı siyasi gruplar memnun, bazıları değil. Önce şunu söyleyeyim. Burada da bahsetmiştim. Von der Leyen'in bu komisyonda toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak gibi bir hedefi vardı. Yarı kadın yarı erkek olmasını istiyordu. Ve bunun için de ülkelerden bir kadın bir erkek aday göstermesini kendisinin onların arasından seçmesini istemişti. Ama bunu neredeyse hiçbir ülke kabul etmedi ve ülkelerin çoğu erkek aday gösterdi. Hani ilk olduğu gibi olsaydı %22'si sadece kadın olacaktı. Neyse von der Leyen uğraştı falan, bazı ülkeler adaylarını değiştirdi. Neticede %40 kadına ulaşılmış oldu. Her ne kadar eşit olmasa da bunun da fena bir oran olmadığı söyleniyor. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Onun dışında ben burada şey söylemiştim. Komisyon başkan yardımcısının AfD'den olabileceğini söylemiştim. AfD'den değil ama Meloni'nin partisinden oldu. Şimdi bu Meloni de von der Leyen'e destek veriyor. Evet. Ve hani senin demin söylediğin şey vardı ya, aşırı sağın merkeze gelmesi. Aslında burada Meloni'nin partisinin işte kökleri, yani kendisi değiştiğini söylüyor ama hani kökleri faşist bir partiden olmakla birlikte iyice hani merkeze yerleştiği ve meşruiyet kazandığı ve Avrupa Komisyon Başkan Yardımcılığı gibi bir göreve geldiğini görüyoruz. Burada Stuttgarter Zeitung'dan bir yorum aktarayım. Postfaşist Meloni kendi ekibinden Fitto'yu komisyonda en etkili makamlardan birine getirmeyi başardı. Fitto başkan yardımcısı ve uyumdan sorumlu komiser olacak. Böylece özellikle de Avrupa Sosyal Fonu'nun ve Bölgesel Kalkınma Fonu'nun sorumluluğunu üstlenecek. Meloni'nin bundan duyduğu sevinci anlatmak zor. Çünkü bu sayede Brüksel'deki gücü ve nüfuzunu artıracak demiş. Çekya'nın işte adayı enerjiden sorumlu komiserliğe getirilmiş. Medyasında, Çek medyasında şöyle bir yorum var. Bu bir hayal kırıklığı. Ekonomiyle ilgili gerçekten güçlü bir pozisyona sahip olma mücadelesini yine kaybettik. Bu durum 20 yıldır AB'ye katıldığımızdan beri sürüyor demiş. Yani Çekya kendisine verilen pozisyondan memnun değil. İrlanda'nın adayı da Hukuk ve Adalet Komiserliğine getirilmiş. Bu pozisyondaki kişi de yorumcudan aktarayım, İrlanda medyasından. Bu makam Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerle yeri gelince de kişilerle çatışmayı garanti ediyor. Avrupa'daki diktatörlük heveslilerini bir demokrasi kalkanı olarak denetlemek gibi bir görev düşüyor. İrlanda'ya böyle nankör bir görev kaldı demiş. Yani bu Avrupa Komisyonu'nun oluşumu da ülkelerin kendisini işte yönetimde nasıl gördükleri, yönetimde oldukları yerden memnun olup olmadıklarına dair işte beraberinde yorumlar getiriyor. Biraz da onlardan yorumlar aktarmak istedim. Evet, Şey buyur. söyleyecektin. Yok yok, hayır. Tamam. Buradan bayağı şeyimi süremi geçirmişim. Ufacık yani hani bu çok çok çok mühim bir dava ve çok da ağır bir dava. Hani hem önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz hem de diğer programcılar da eminim konuşacaktır. Fransa'da yaklaşık 3 haftadır süren Pelico davasından bahsetmek istiyorum. Evet. Fransa'da 72 yaşındaki Gisèle Pelico'ya onlarca erkeğin onun bilinci yerinde değilken eşi tarafından uyku ilacı ya da sakinleştirici ilaç verilmişken tecavüz edilmesine dair dava işte iki hafta önce başladı. Bu üçüncü haftadayız şu anda. Bu davanın ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İşte davada ifadeler veriliyor. Davada Gisèle Pelico yani hiçbir şekilde haberi yok. 10 yıldır kendisine bu şekilde tecavüz ediliyor ve bir sabah polisin kapısını çalmasıyla bu durumdan haberdar oluyor. Hani polis de nasıl haberdar oluyor? Bu Gisèle Pelico'nun eşi Dominic Pelico bir markette kadınların etek altını fotoğraflarını çekiyor. Güvenlik görevlisi bunu fark ediyor. Sonra polis işin içine dahil oluyor. Polis adamın bilgisayarına bakıyor ve o bilgisayarda binlerce karısına tecavüz edilirken kendisinin tecavüzüne dair ve onlarca erkeğin tecavüzüne dair fotoğraf ve video görüyor. Bunun üzerine işte tüm bu süreç başlıyor. Dediğim gibi bir kapısını çalıyorlar Gisèle Pelico'nun. Diyorlar ki işte seninle ilgili böyle videolar var diyorlar. Pelico kendisi hafıza kaybı yaşadığı için kısmi hafıza kaybı yaşadığı için ve bir takım jinekolojik problemler yaşadığı için doktora gitmiş. Ama tüm bunlar hani hem o verilen ilaçların hem de bu tecavüzlerin sonucu. Bunların farkında değil. Bu süreç başladıktan sonra bu şeyin parçalarını birleştiriyor. Bu olayda işte videolarda 72 tecavüzcü görülüyor. Bunlardan 50'sinin kimliğini tespit edebilmişler ve bunlar mahkemede yargılanıyor. 18'i tutuklu yargılanıyor, diğerleri tutuksuz. Neden tutuksuz onları çok fazla şey yapamadım, anlayamadım. Bu davadaki en çarpıcı şeylerden bir tanesi hakikaten hani şeyleri okumak da zor, anlatmak da zor. Bu Pelico aynı zamanda bir baba ve dede, iki oğlu bir kızı var ve torunları var. Pelico'nun bilgisayarında şöyle bir dosya da var. Kızımın etrafında çıplak. Bu dosyada da kızının işte yarı çıplak fotoğrafları olduğu görülüyor. Yani belli yerlerde bunu fotomontaj diye okudum ama belli yerlerde hani kızına da ilaç vermiş olabileceği gibi yorumlar da okudum. Hani ne olduğunu şu anda tam olarak bilmiyorum. Sanıyorum şeyde de bilinmiyor. Bu dava sürecinde de zaman içerisinde netlik kazanacak. Yani bu duruşmalara kızı da katıldı ve kendisinin durumuyla ilgili şeyler konuşulurken işte gözyaşları içerisinde duruşma salonunu terk etti ve kendisi diyor ki yani bir cehennemin içine yavaş yavaş düşüyor gibisiniz ve bu düşüşünüzün ne zaman nasıl biteceği hakkında hiçbir fikriniz yok diye bir açıklaması var. Yani dediğim gibi çok farklı boyutları var. Yani bu adamın online bir forumda bu adamları buluyor olması, bu adamlarla arasında geçen konuşmalar o online forumda, eve geldikten sonra yani yapıp ettikleri işte kamerayı kurması, işte siz keyfinize bakın demesi falan gibi çok korkunç ayrıntılar var. Bunlar bir yanıyla yani bir erkek şiddetinin, saldırısının hani ne boyutlara varabileceği konusunda çok çarpıcı bir örnek ve Fransa gibi bir ülkede yaşanıyor bu ve toplumun içinde yaşanıyor. Yani bu bir emlakçı, dışarıdan bakıldığında normal hayatına devam ediyor bu adam ve iyi bir baba ve iyi bir dede olarak görüldüğü söyleniyor. Bir bunu söyleyebilirim. Bir de hani tabii bunun da sınırlarını çok çok aşan bir durum ama biz daha önce konuşmuştuk. Sadece evet evettir yasası. Yani kadınların bilinçleri kapalı olduğunda işte uyur vaziyette, sarhoş vaziyette ya da ilaçların etkisi altındayken cinsel ilişkiye girilmesinin hani bunun bir suç olduğu yönünde yasa çıkarılması isteniyor. Bu Avrupa'da bazı ülkelerde var ama örneğin Fransa'da yok. Şimdi Fransa'da işte bu mesele etrafında geniş şekilde tartışılıyor. Hem bu yasanın da çıkarılması söyleniyor hem de yani başka pek çok yasanın da ciddi şekilde değiştirilmesi konusunda feministlerin, kadınların talepleri var. Dava 20 Aralık'a kadar sürecek ve herhalde çok farklı boyutlarıyla tartışılmaya devam edilecek. Görebildiğimiz kadarıyla sokaklara da indi kadınlar Fransa'da. Özellikle mahkeme salonunun önünde de dayanışma için eylemler gerçekleştiriyorlardı. Evet, bu Gisele Pelico davanın kapalı görülmemesini kendisi istedi ve her duruşmaya hani sanki o yıllarca uykusundayken işte bilinci kapalıyken kendisine tecavüz edilmesinin intikamını alırcasına her duruşmaya gidiyor ve o sanıklarla, kocasıyla aynı ortamda bulunuyor. Onlara bakıyor. Bunu yapıyor. Bir de Meydan avukatının... okuyor, evet. Evet, meydan okuyor. Yani o uyuma haline karşı tam bir gözlerinin içine bakma hali. Ve avukatının da söylediği bir şey, utanç yön değiştirmeli, yer değiştirmeli. Burada utanması gereken Gisele Pelico değil, eşi Dominique Pelico ve onunla birlikte onlarca tecavüzcü. Çok iyi sözmüş. Evet. Evet. Evet, Eurotopics bültenlerinden bu haftalık aktaracaklarım bu kadar. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Ben Özdeş Özbay, teknik masada bulunan Andrei Gritsku ile birlikte gerçekleştirdik yayını. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.